فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada habeen walba ayaad waqtiyadan oo kale ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee al furqaan. marka laga reebo habeenka sabtida ay soo galayso, qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah qarax lagu gubay gaari cabdi bile ah oo ay saarnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo ka dhacay shabeellada dhexe. wararkii ugu dambeeyay ayaad barnaamijka caawa ku dhagaysan doontaan insha allah. sidoo kale qodobada dhuuxa caawa waxaa ka mid ah maxaa ka jira wararka sheegaya in dowladda federaalka ay qaaday qaybo ka mid ah dhagxaantii lagu xiray waddooyinka muqdisho. waxaan idiin soo gudbi doonaa xaqiiqda ku saabsan warar ku aadan in la furay waddooyinka qaar ee muqdisho. qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah maamulka Soomaaliland oo sheegay in ay xireen rag faafinaya diinta kristanka. maxaad ka ogtahay faa'iidada karootada? warbixin ku baxday barnaamijka aqoon iyo ogaal oo looga hadlaya daraasaad lagu sameeyay karootada ayaanu idiin soo gudbin doonaa insha allah. warshad diinnimo iyo biro la iskula xiray oo soo saarta saliid macsarada oo laga furay deegaanka Kunya Barrow ayaa qayb ka ah barnaamijka dhuuxa. qodobadaasi ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan insha allah. waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهجاك دغستيال markale waxaan hawada idin ka leenahay. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aynu gudagalna barnaamijka dhuuxa wareysiyada. maanta qara xoogan ayaa ciidamada dawladda federaalka lagu la beegsaday gobolka Shabeellada Dhexe. qaraxan ayaa lala eegtay gaari cabdi bile ah oo maraya duleedka Balcad. askar ka tirsan dawladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxaasi. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku guda jirnaa. xalay iyo saakay waxaa soo baxayay warar sheegaya in dowladda federaalka ay furtay waddooyinka qaar ee magaalada Muqdisho, balse wararkaasi ayaa noqday kuwa aanan waxba ka jirin. iyadoona dhagxaanta lagu xiray waddooyin kale, qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayaa sheegay in dhibaato ay ku qabaan xirnaashiyaha waddooyinka Muqdisho. waxaan ku soo waabarisanay waddooyinka magaalada Muqdisho inta badan oo xiran. xaaladana la sheegay laamaha amniga iyo dowladda ay sheegtay in waddooyinka la furay, balse ee dhagaxaantii meelaha ay yaaleen isbees aan ay ka dhaqaajiyeen ee meel kale u dhaqaajiyeen. saaka way ugu adkaatay inaan jaamacadeeda daarigta la aan u imaado. ku dhawaad waxaan soo raacay shan bajaaj aan ku imaado jaamacadeeda. markaan imaadana xisadda dib ayaa iga dhacday. macalinkana waa la qabsan waayey. dad jiran baan nahay, dad xoolo yar yaraan xoolo haysanaan nahay, dad lugahooda ku noolaan nahay, dad maalintii haddii aysan shaqaysan aan wax heli karinaan nahay. waxaan codsanaynaa cid kasta oo waddada u xiran tahay, cid kasta oo wax ka qaban karta, waxaan ka codsanaynaa dalka iyo dadka in la badbaadiyo, waddada la furo, waddooyinka la furo, dadka masaakiinta ee tabarta yar ee xanuunsan ee aan xoolo haysan ee dhowrkooda iyo gacmahooda ku shaqaysta waa in loo turaa. wax walba oo adduunka jira waxa loo yahay dadka waay, ma ahan dad in geeda la xukumayo. waa in waddooyinka naloo furaa. aan maxa dowladna ba arkay, laakiin baraa bulshada waxaan ku arkay waddaa la furay. waddaa la furna ma arkeen saaki markii waddaa la furay la yiri waa soo wareegay ilaa Sancaan tagay ilaa sidii loo xiriyay waxa la furay ma leh. ilaa waddada Bakaar waa la iska xiran tahay, mid Siinaay waa la iska xiran tahay, midaan kale masaarada waa la iska xiran tahay. maxaa la furay sheeg? annagu waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad dadka xamar ma noola. waxay u xiran yihiin ciyaalka yaryaroo kabriidka cayaara. waxay yidhahdeen nin iga darajo sarreeya aa ku furi kara inta mid xiraan. marka waddadu maanta waxay maree waxaa ku furi kara nin iga darajo sarreeya. marka waxaan dhowraynaa cid farmaajo ka darajo sarreysa waddada noo furta. dhibaataa dadku ku qabaan, dad badan oo aan boqolaal kun oo qoys ka badana maalintii waddooyinka la xiro biilkooda soo waaya. wadooyinka kore oo xiranna dhibaato ay dadka ku yihiin waxaan leenahay adeerayaalow abniga ilaaha haya qof ma hayo cadaalada lagu helaa in dadka la dhibaateeyo abni laguma helo wadooyinka la xiro abni laguma helo abniga ilaahayna waa la weydiistaa dadkana dhibka laga yareeyaa waxaan leenahay wadooyinka hadna loo furo wixii dhacaya waa qadar rabbi weligood ay wax dhacaya waxa dhacayana waa u joognay wadooyinka hadna loo furo maanta dad waa yeellahaan nahay waxaa laga yaabaa maanta ilaa saaka waa lugaynaynay meel walba waa xiran tahay isla iska soo baa xiran midka lambar afaraa xiran midka taleexa xiran midka waxaa xiran ee dabka meel walba isgoysgoysay u xiran tahay dadka soomaaliyeed inay noolaadaanay rabaan magaalay ku nool yihiin dowladda iyo ciddii kale ay wax ka qusan waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mid saddexaad abniga ilaaha haya wadooyinka hadnaloo furo maantay ilaa gurigayga meel ku yaalla baarubax halkaa soo lugaynaa anigoo soo lugaynaa waxaan rabnaa marka hal qodob aan talaan soo jeedinayaa dowladda waxaan kula talinayaa gaar ahaan madaxweynaha iyo wasaaraha cusub dadka soomaaliyeed waa baabiceen gaar ahaan reer muqdisho haddaa mustaqbal ka rabtaan iyo dadka ay noolaadaan wadooyinka u fura abni wada xiran ma lagu sugi karo afhayeenka ciidamada booliska somalilan faysal xiis cilmi ayaa maanta sheegay in ay qabteen laba nin oo faafinaya diinta kristanka kuwaasi oo ka ridoobay diinta islaamka ciyaadan billaah weygii hore ama weygii la soo dhaafay ciidanka booliisku waxay soo qabteen laba qofood oo ah murtidiin diinta islaamka ka baxay oo haddana ah daaciyiin diinta kristanka fidinahay taasoo ninkuu yahay nin korkahaya qur-aanka iyo fiqiga labada qofood waxaan ku dacweynay murtidiin iyo daacidiin inay yihiin ninku wuxuu kor ka hayaa qur-aanka kariimka ah iyo fiqigaba labada qofood waxaanu ku dacweynay murtidiin iyo inay daaciyin yihiin waxaanu kiiskooda u gudbinay maxkamadda iyo xilaanta awoodda u leh kaasi wuxuu ahay afhayeenka ciidamada booliska somalilan dhulka uu ka taliyo maamulka somalilan ayaa waxaa ka furan iskuullo ubadka lagu baro diinta kristanka kuwaasi oo uusan maamulka tallaabo u qaadi karin iskuullada waxaa dhiga baadiriyaal u badan kenyati nin ku sugan somalilan ayaa ka hadlay warka ka soo yeeray taliyaha booliska bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin wabihi nasta'iin umuuru dunya wadiin sallallahu wasallam wabaarik calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waad mahadsantihiin idaacatul furqaan runtii khabarkan ah in somalilan kufriga kristanka khaasatan in lagu faafiyo laga helay dad runtii waa wax uu fursad u siiyey maamulkan ka dhisan mandaqadani uu fursad u siiyey in ay nin kastoo kristana dinihiisa mabdi ahaan dhaqaale ahaan jeedo kasta ay kristaanka iyo xil halmaalaya ay jecel yihiin inay ka fuliyaan mandaqooyinka ka baxsan dhulka ay ka soo jeedaan runtii waa wax uu maamulkan garwaaqsaday midda labaad maamulka runtii diinta islaamku waxay tahay uu ogsoon yahay in qofkii diin aan islaamka ahayn fidiyay inuu murtad yahay kolle xujadu way ku ogan tahay oo xujada way la socdaa culimada in yar ayaa hadasho oo dhiirata maxaa haysta culimada kale ducaadda adiga aad ka mid tahayna fursad ma u helaan in dadka ka wacyigeliyaan gaalnimada la faafinayo culimadii maanta ka hadli lahayd diinta islaamka iyo difaaceeda diinta islaamka iyo koryeelkeeda diinta islaamka iyo shaqeynteeda runtii fursad way u diideen dadkii ducaadda ahaa muslixiinta ahaa in ay wanaaga ay falaan runtii nin ay idhaahdaan waa mutadarif nin ay idhaahdaan waa mutashadid nin ay idhaahdaan ninkaa la iska ilaasho fursadda kalena runtii maamulkan way siisay in ay culimada ay gabaad ka dhigtaan si ay mabaadi'da dimuqraadiyadda ay qabaan ay u hirgasho iskoolada laftooda runtii manhajkan somalilan ay ardayda u dhigtahay waa manhaj runtii ma taqaanaaye facaal weyn kule ardayda waa manhaj runtii ma taqaanaaye dadkani u arkaan hadba qiimaha ay diinta ay islaamka ay kaga dhaqmayaan ay u arkaan inuu manhajkan la dhigayaay uu la qiyaas yahay run ahaanti ee manhajkan waa laga saaray Soomaalanta ahadiistii faraha ahadiistii qiyam kala ee runtii waaqaca in ka helisay aydii jihadka waa laga saaray ee runtii aydii ihsaan ee in sulhiga ka waramayay waa laga saaray runtii in taasa keentay in buugti kristanka ee iskoolada gaarka private ka loo leeyahay Kenyaatiga iyo Mareykanka iyo wixii halmaalay ay faafineen ama ay ka dhigayaan wadanka gudihiisa ay runtii ay u saamaxday in ay ku nashriyaan ama ay ku faafiyaan taasna way caddahay. Mid kale intaas waa inta muuqata inta qarsoon waxa ka mid ah waxa jira guryo runtii ay u kireysan tahay hay'ada gaaleed iska dhigaya dad caawinaad socda oo dadka ay caawiyaan socda runtii aanan ahayn dhacdada ay u socdaan aanan ku dhaqmayn laakiin u socda in ay dadkan islaamka khaasatan dhalinyarada future ka saydhaan u socda haday yihiin kuwa iskoola shibiyo raba kuwa maarti waxbarasho kala oo jaamacadeed oo ka sarsare raba runtii waxaa mabdii ahaa dadku dhalinyaro markay tahriibaan loodhinayo islaam maar diinta kristan qaado si aan noloshaadu badbaadino ayaa maantana ay taagan tahay in dhalinyaradii lagu yidhaahdo ururo loo sameeyo la yidhaahdo danihiin aydin fulinna haddaydan xujooyinka ma taqaanaa aydan hore u sii qaadin ay ka mid tahay luwaadkii aynan barin mataqa mukhaadaraadkii ay bartaan wax ali iyo wax kasta oo islaamnimadooda ka fogeynaya taasina runtii way u suurto gashay oo maamulkan ayaana gacanta u haadiyey oona ammaankoodana u suurto geliyey. Maxaa la gudboon oo dadka u soo jeedinaysaa? Waxaan oran lahaa runtii wax ka qarsoon ma lahan dadka madaqada degan diintoodaysa lagu tacadinayo sida loogu tumanayo sida culimadeedii rabbaaniyiinta loo xidxidayo. Marka waxaan oran lahaa waxaan islaamnimo ka ahayn dadkan ma deeqdo, taas ayaa liimaan adduunyan liimaan aakhiraba runtii lagu gaadhayaa. Nima quudkiisa haran bay Soomaalidu qaraarkiisa ma gaadho. Runtii dadkani ma caawinooyin iyo waxa lagu harqiyey maalgashi dhalanteed ah waxaas ayaa runtii lagu muquuliyey. Taasina waxay keentay in ummadii ay gacmo hoorsi ku jiraan oo ay fooraan. Markaa runtii waxaan kelmadii ahayn islaamka oo aan inay shaqeyso mooyaane wax kale ka sokeeyaysan shaqeyn karin ayaa ra gudboon dadkan inay sameeyaan maartay howlgalaan bidacwadi faafiyaan ay iska kaashadaan ay meel ka soo istaagaan oo ay diintooda difaacaan oo ay sida hadba sida la gudboonaato runtii khuseysa difaaca islaamka iyo diintaba inay runtii ay taabo geliyaan oo ay iska kaashadaan ayaa la gudboon. Taasoo ku asteysan tahay inay la jihatamaan oo ay gunta dhiisho uga xidhaan maamulkan Soomaaliya lagu magacaabo, kaas runtii in meel laga soo haro oo khabarkiisa meel la saaro ayaa runtii mataqaanaa noo muhiima hadaan nahay shacabiga inahaas ay kusoo koobi lahaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. بعيد العمر لدين عظيم هو السامي. Daraasad kala duwan oo soo baxay marar kala duwan ayaa lagu sheegay in faa'iido badan laga helayo karootada. Waxaan idinku soo maqan warbixin oo wariyeyna Maxamed Cali Aadan oo ku eegayo faa'iidada karootada, taasi oo caawa ku baxday barnaamijka Aqoon iyo Ogaal. Karootadu waxay ka mid tahay cunnooyinka ay Soomaalidu taqaano lagana helo dhulkooda. Karootadu waxay leedahay faa'iidooyin badan oo aan ahayn kaliya in aragga ay wax u tarto. Waxaan halkan ku soo koobayaa dhowr cudur oo qatarahooda ka hortaga ahaan loogu qaato. Kolesteroolka. Diraasad lagu sameeyay dad qaba cudurka kolesteroolka oo ku nool dalka Ingiriiska waxaa ka soo baxday in heerka kolesteroolka uu hoos u dhacay 112 markii ay qaateen in ka yar rubac karoota ah maalin kasta muddo 3 isbuuc ah. Sidaas awgeed, haddii xanuunkan lagugu sheegay ama aad halis ugu jirtid, ku dadaal cunista karootada si aad uga maarantid daawo. caafimaadka wadnaha daraasaday sameeyeen cilmi baarayaal u dhashay dalka Sweden waxay ku soo daabacan qoraal ka hadlaya sida ay karootadu uga hortagto cudurrada wadnaha iyagoo isbarbar dhigay dadka joogtay karootada iyo dadka aanan qaadan dhiigkarka karootada waxaa ka buuxa maada loo yaqaan potassium waxay jirka u tartaa inay waasiciso xididdada dhiiga qaasatan markuu cadaadiska dhiiga uu kaco waxaa kale oo karootada ku jira maada kale oo loo yaqaan camarin oo iyadana cadaadiska dhiiga kontroolkiisa ka qayb qaadato haddii dhiigkarku kugu cusub yahay isticmaal karootada maalin kasta oo joogtay adigoo cadaadiska dhiigana cabiraya si aad u ogaato waxtarkeeda difaaca jirka karootadu waxay ka mid tahay cunnada difaaca jirka sare u qaado taas oo firfircooni ku abuurta unugyada cadcad ee jirka ka difaaca caabuqa noocyadiisa kala duwan dheefshiidka sida cagaarka oo kale ayay karootadu u wanaajisaa dheefshiidka iyo shaqada caloosha iyo mindhicrada qofka waxay ka hortagtaa calool fadhiga taasoo yareysa halista baabasiirka kansarka karootada waxaa ka buuxa maada loo yaqaano beta carotene maadadan waxay yareysaa halista kansarrada qaasatan kansarka sanbabka waxaa la arkay haddii qofka maadadan uu ka qaato 2.7 miligaraam maalin kasta inay yareynayso halista kansarka 40%. Cilmi baaris kale waxaa lagu arkay inay yareyso halista kansarka malawadka ku dhaco taasi waxayna tusaysaa in karootadu ay faa'iido ka hortago aad u weyn ay leedahay haddii la joogteeyo aragga iyo caafimaadka indhaha karootada waxaa ku jira maada la dhaho beta carotene oo indhaha faa'iido ugu dirta oo siyaadisa awoodda aragga markii karootada la cuno maadadaas waxaa la geeyaa beerka kadib beerka wuxuu u beddelaa vitamin A kadib vitamin A-ga waxay isha u sii beddeshaa maadada muhiimka ah ee isha u baahan tahay oo loo yaqaan rhodopsin waana maadada u qaabilsan aragtida midabka maadada beta carotene waxay kaloo ka hortagtaa dhaawaca sonkorta isha gaarsiisa iyo caadka indhaha fuulo karootadu waxay kaloo ka hortagtaa daawana u tahay xanuunada ku dhaco indhaha loona yaqaan macular degeneration cilladaani waxay timaadaa qofka markuu duqoobo mid ka mid ah dhaqaatiirta carbeed ayaa isdultaa ku sameynaya fawaa'ida ay karootadu u leedahay indhaha haa waa sax karootadu waxay faa'iido u leedahay indhaha waxaa ku jira maadada loo yaqaano beta carotene waxayna jirka ugu beddeshaa vitamin A waxayna maadada beta carotene iyo vitamin A ka mid yihiin maadooyinka asaaska ah ee xoojiya aragtida indhaha sidoo kale dadka aragtidooda daciifka ku jirto faa'iidooyin ayay u leedahay isticmaalka karootada caafimaadka ilkaha karootadu waxay kordhisaa calyada waxayna la dagaalantaa bakteeriyada afka ku dhalato sidaasna waxay ku yareysaa suuska iyo balolka ilkaha faaliga waxaa la yiraahdaa karootada oo maalin walba la cuno waxay yareysaa halista faaliga 68% sababtuna waa maadada aan kor ku soo sheegnay ee beta carotene oo maskaxda u roon sidoo kale karootada ayaa waxay faa'iido u leedahay haweeneyda uurka leh iyo midda wax nuujinaysa waxaana ka warbixinaysa haweeney kaatibada هلا طبعا هم الحوامل والمرضعات بعض المراجع بتحكي لك واكور كجيركا يكو عرورتا نوجينيا فايدوين اي اولا دهي كاروتادا وحا كجير فيتامين ا كاس او مراحش هوري اور كعافيماد اوله اور كجيركا سداس درتيد انت بدن دقاتير تهوينكا وحي كتريان ان هويدا اور كله اي استعماش كاروتادا haddii haweeneyda uurka leh isticmaasho karootada waa arrin loo baahan yahay oo wanaagsan markaan u imaano haweenka caruurta nuujinaya karootadu waxay ka mid tahay maadooyinka cunahaanta loo qaato waxayna dhadhan kala duwan u yeeshaa caanaha ay caruurtu cabayaan caruurta marxaladda ay ku jiraan nuujinta caanaha ay qaadanayaan ee u soo maraya xagga hooyada waxay dareemayaan kala duwanaansho xagga dhadhanka ah sidaas darteed haweeneyda wax nuujinaysa waa inay karootada u isticmaashaa si miisaaman oo dhexdhexaad ah ممكن شوي يرفض حليب الام لذلك برضه بنرجع للنقطه الاساسيه الاعتدال في تناول ما بده يفهموا الاخوات انه انا بحكي لهم ممنوع لا بالعكس ماده غذائيه جدا مفيده ناخذها باعتدال ولكن اعتدال معانك اما سكروغا كروتادو وحي كنترول شاهر كسكرته اي ديغا وحينا كهرتكتا هول جبكه اما فيرفيرعوني يريده انو قيده سو ساره انسولينتا qaasatan waxaa lagu la taliyaa dadka sokorta oo isticmaalaya daawahan inay shiitaan ama juus ama cabitaan ahaan u cabaan iyadoo sokor lagu darin. Waxay karootadu waxtarkeedu badan yahay inta aan la karin, sideeda ayaa loo cuni karaa ama waa la shiidan karaa oo cabitaan ahaan ayaa loo cabaa. Qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay, halka aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Deegaanka Kunya Barro waxaa laga furay xarun soo saarta saliidda macsarada. Warbixin faahfaahsan oo ku saabsan saliiddaasi waxaa inoo soo jeedinaya wariyahiina Maxamed Daahir Calasow. Saliidda macsarada ayaa muddo fog laga isticmaalayay Soomaaliya, waxaana soo saaristeeda loo adeegsan jiray siyaabooyin kala duwan. Ratti indhaha laga xiray ayaa lagu shiidi jiray sisinta, oo ugu dambeyntii saacado kadib noqon jirtay saliid macsaro saafi ah oo ka udgoon iyo dhadhan badan tan lagu shiido makiinadaha. Geedo la isku xirxiray oo si farsamaysan la isugu rakibay, kadibna lagu sii xiray geela, ayaa lagu shiidaa saliidda. Farsamayaqaan lagu magacaabo Cabdiraxmaan Maxamed Mayow ayaa la yimid farsamogta ka duwan, waxaana uu sameeyey warshad yar oo soo saarta saliidda macsarada oo aanan lagu soo saarin geela. Waxa uu sheegay mar uu tagay Sacuudiga inuu ku soo arkay wax ka duwan geelii Soomaaliya lagu shiidi jiray saliidda macsarada, oo gudaha dalkaasi Sacuudiga loo beddelay in lagu shiido oo lagu soo saaro bir la isku alxamay oo diinima lagu xiray. Xarunta uu ka furay Kunya Barro oo uu kaalmo kaga helay aabihii waxaa tagay oo booqday wariyaheena Cali Aadan, waxaana uu wax ka weydiiyey hannaanka ee uu suurto gashay farsamadan casriga ah ee uu ku soo saarayo saliidda macsarada. Horta alxamdulillah, awalan ilaahi subxaana watacaala ayaa maad iska leh arrintan. Horta waxaa igu dhaliyey marka ugu horeyso geelkan oo geel macsaraha wuxuu ku sugnaa jiray awalkii hore gurigeena asagoo wareejinaya geela. Dabeetana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu iga fujiyay inaan aado dhulka xarameenka ee ahla Saud. Markaas waxaan ku soo arkay geedkii oo anaga geelka aan ku cadaadin jirnay, oo geelkii dhiboon jiray oo rafaadi jiray, oo si fudeed oo fudeed oo saliid loogu soo saarayo, oo dadkiina aad ay u jecel yihiin. Markaas meesha waxaa joogi jireen rag oo Yemeniina ka shaqeyn jireen iyo qoladan la dhaho Bangladeshka. Markaas ku dhahay arrimahan sidii kugu soo ragashay, marka waxyaabo qaarkood ay tilmaameen alxamdulillah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala soo igu garabsiyay. Markii aan arkay fikrad ahaan oo waxaan isdhahay inuu qof binaadin sideedan oo kale uu soo saaray, ayaa meesha waxaan horta ka dareemay inaan hadaan fikir inaan barnaamijkan uu Ilaahay waafajin karo oo aan sameyn karo. Markii markaas oo ahla Saud aan ku soo arkay oo geedkii oo loo bedelay diilama oo dadkiina aad ay u jecel yihiin, Ilaahay wuxuu isu waafajiyay hadana inaan ku soo noqdo dalkayga hooyo ee Soomaaliya. Markaas waxaan kala tashtay aabahe oo asagana sidoo kale aad iyo aad ugu garabsiyay inaan fikirkii aan keenay oo aan ku dhaabo fikirkaas ayaan wataa oo nidaamkan aan xagga ku soo arkay. Awalkii horena waxaan ku shiidi jirnay geela oo si masaakiin oo xabiyaan oo aad loo cadaadin jiro dhiboonay rafaadahay. Markatii arrin ka fudud maadaama aan arkay waxa igu dhalisay inaan arrintan fikiro oo aan keeno, Ilaahana ku maadsan, Ilaahana waa igu garabsiyay. Marka alxamdulillah dar wa taa ujeedina indhiina ku arkaysaan manafacaadka ay leedahay hore idin kugu soo sheekeeyay. Marka alxamdulillah, marka intaasa fikirkii ugu dhaliyay inaan midaan soo saaro oo naqshada aan soo fikiro. Ma adiga alxamid biraha oo naqshada leh maa la timid oo micnaha isaas waxa loo sameeyay maa dhahaysay, mise adiga gacanta la galay oo birihii iyo wixii iyo haddii albar uu ahaalahaa iyo haddii shineys uu ahaalahay ninka isku rakabay macalidiinimada ninka xirxir waa adiga? Horta alxamdulillah, waxo idil ninkii xirxiray oo gacantiisa ku alxamay aniga waaye. Markii ugu horeysayna ee fikraddan aan keenay kala tashiyaan aabe iyo rag kale oo iyagana sidoo kale injineeriyan aan kala tashtay, balse alxamdulillah wuxuu igu waafajiyay inaan gacanteeda ku rakibo oo aniga aan axlanto oo aniga aan sameeyo saan wax waay. Soomaalidan hore waxay u tiday qofka cunug yar sidiisa markuu dhasho mar uu gargurtaa, mar uu ordaa, mar uu kaca, mar uu ku faa. Marka alxamdulillah Ilaahay wuxuu i waafajiyay saan fikirkii aan keenay iyo barnaamij iyo fikri kale aan isku daray inuu Ilaahay igu garabsiiyay gacanteedaana ku sameeyey anigaana samaystay waxyo idilna ana isku rakabtay aan sameeyey qof kalena ima sameyn anaa gacanteeda ku sameeyey. Xarmeenka markaa joogtay oo aad aragtay makiinadii oo noocaan u shaqeynaysa, miyaad ka qayb gashay oo shaqo ma ka raasatay oo shaqo ma ka heshay si aad micnaha fikradii iyo qaabkii ay u wada shaqeynaysay iyo habdhiskeysa aad u soo xambaartid, mise bar arag iyo tilmaan ay kuuga ahayd? Marka xarameenka aad joogta wala ilaaha ayaa ku maadsan, shaqo meesha ay saliidaan uma aanansan raadsan, balse rag oo saaxiiba aan nahay aa meesha ka shaqeyn jiray, iyadaa mararka qaarkood booqasha aa ugu tigi jiray. Markaasaa fikirdan waxay ugu dhalisay maadaama awalkii horena Soomaaliya aan ku isticmaalayn haatan aan ku arkay ee xarameenka, inaan iyagana sidoo kale aan wareysto oo barnaamijkan xaggee ku soo saartay aan dhaho. Iyagana waxay ii sheegeen inay horta kumanaan lacag ay ugu fadhisay oo lacag oo maanta oo aad u tiro badan. Markaas barnaamijkii naqsha aana ka fiiriyey, alxamdulillaah Ilaahayna wuu igu garabsiiyey inaan sameeyo, balse meesha shaqo aan uma aanan tagin. Alxamiista ma ahayd adiga marka hore? Alxamiista ayaa marka hore. Waayahay. Marka waa tallaabadii kugu horreysay oo aad qaaday inaad makiina diinama iyo qalbkii gaadiidka isku rakibtid, kadibna booskii geela uu ka baxa oo makiina micnaha matoor ay gelisid, fikirkii asaga ahay oo aad keenteen hadda wuu hirgelay oo miridhilkiisa waa tan hadda aan dhex taagan, maxaa ku qorsheysan hadda oo aad damacsan tahay maadaama fikirkii koowaad aad keentay uu ku hirgelay? Horta alxamdulillah Ilaahay subxaanahu wa tacaala amaad iska leh, haatan fikirkan Ilaahay wuu ii hirgeliyey. Haddana waxaan jeclahay insha Allah haddu Ilaahay karaalnaqnaqo fikrado oo midaan oo hadda aan soo saarnay mid ka duwan haddeer midaan waad taa sheegteen oo ku rakaban yahay qalabyo oo sida Faransiyaalo kale iyo Kambiyo. Haddeer waxaan hami u leeyahay inaan soo saaro aanna jeclahay insha Allah mid hadda oo sida oo Faransiyaalahan iyo waxaan hadda wareeganayo nidaamkan mid ka duwan oo inaan soo saaro oo hamigeedna haddeer waa ku jira, shaqooyinkeedna waa kugu jira insha Allah. Oo micnaha ka qalab yar ma ka wadaa? Xamid ka qalab yar haddii aan soo saaran jacla insha Allah. Ali Jeelani oo kamid ah shaqaalaha ka shaqeeya xaruntan ayaa sharaxay maraxisha ay marto soo saarida saliida. Ali Jeelani shaabdu anigu ah saliida ninku soo shaqeeya aniga ahay oo soo saaritis anigu waayo. Qabkeedu wuu shaqeeyaa? Qabka saliid loogu soo saar lahaa oo shaqeeyaa waa marina hajra day aanan aqoonin sida loogu soo saaro, taas waa mid la rabo inaan u sharaxdo. Si loo soo saaro assistant alkeena assistant markii la haadiyo geedka lagu shubo, markii geed lagu shubo ka badi si wareegine macna si assistant oo makiin markii lagu shubo ogtay waa gubine mad waa gubine madana iyo saafi ah banaanka soo saare. Si loo soo saar lahay sidii kala bokole waa arg doontaa insha Allah. Imisa lagu shubaa? Imisa kilo lagu shubaa markii? Shan sus lagu shubaa. Halka mar lagu shubaa? Halkan kilo halkii mar lagu shubaa. Saadet halsa yiruwe. Geel ma ku shaqay jirtay? Geel waa ku shaqay. Geelka sida baahin waay, naflay waay. Ama mana dhawaad saayid u geysta geedkan baxashana furfudad ah. Subax kasto gurgis waa haaqi. Adiga dhawaad saayna haasto geel. Hadda markay saliidada la kaadka waay. Saliidada kaadka hadu maasha Allah waay. Maxamed Cali oo aan kula kulanay gudaha xaruntan ayaa sheegay in macsaradu ay leedahay faa'iido badan oo ay aad u adeegsan jireen Soomaalidii hore, halka kuwa hadda nool ay badankooda isticmaalaan saliid caday oo aanan u wacnayn caafimaadka aadanaha. Lafiis way adkaanayaan, qof wuxuu noqonaa maasha Allah ah 100 jir markuu noqdo 120 jir markuu noqdo waa socona hore odayaashii hore waxa la dhigi jiray majmuu kukus ayo majmuu kukus oo waxa way dhaldhalaalay ila lafay ka gashay saliid 100 sano soo jira odiga waxa arkaysa iska socdo. Marka macsaradan faa'iido badan ay leedahay, mid qaraar waa la dhahayna midan ma aan xaqiiqatan mid qaraartu waa la dhahayo mid soo gubatay waa oo makiinada soo martay tan, laakiin ma guwanin wixii lagu dalco waa nadiif, wayna ka caraf badan tahay, wayna ka macaan badan tahay, wayna ka socod badan tahay. Qofkii ibn aadanka markuu rabaado inuu isticmaalo socodka iyo qofka si fiican ugu dhadhameysa, qofka raashinku ku darsadan raashin aad u macaan badan waaye, caraf fiican oo tayo lehna way leedahay. Masha Allah baashaan waxa waaye waxaan ugu baaqila bulshada muslimka ah ee Soomaaliyeed inay waxa waaye si fiican ay u isticmaalaan ilaan wax ka baxay waa wadankooda Soomaaliya, ayna u jeedaan oo laga sameeyay baashaan sisinta ah. Qofka asaana tabacanaayo asoo waxa waaye aan intaas oo dhan aan gelin wax la soo warshadeeyay oo intaas oo meel aanan soo marin asoo wadankiisa joogu tabacanaya, sidoo kale wuxuu shiidan karaa looska, wuxuu shiidan karaa waxyaabo badan, wuxuu shiidan karaa qofkan oo lagu shiidaa geedkan inta badan ma shiidi karto sida looskiyo kale makiinada hadda ma shiidi kartaba, laakiin geedkan maasha Allah loosku shiida wax walba shiida wax walba loo talgalana maasha Allah. Saliidan aad u fiican tahay, wax tar fiican way leedahay, mid aad iyo aad u fiican waa geelka ilaan waxa waa hadda inta badan waxaan hadda fikradan loo doortay waxay tahay geelka inta badan nafle waa ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku amaanu yiri afala yanduruna ila al-ibli kayfa khuliqat war fiirin sidaan geel anay aan u abuurnay marka asoo ilaahay karaamadaas geelkii uu siiyay in lagu tunto nafta adii aaleedo asin leeyay nigaan intaad cadaadin leed la garaaci laha raayaha waxa waa wax lagu qabanaya waa la jiljilaya maanta in asoo xamuulkan jiidaya wareegsanaayo aadna si tumaysa oo arabti inuu kan ku sameeyo marka waxa ka dhib yar aan ka fudud qofka inuu waxa waa warshadaan oo kala u sameeysto maasha Allah wadanka Soomaali hadda waxa arkaysa meelo badan in saliida loo dhoofinayo wadamo badan oo hadda Soomaali meeshaan in la qaado inta badan kuwan oo Muqdisho jooga hadda inta badan way isticmaalaan saliidan adeeyda hadda waa nala keenaa inta litrkeeda $1 ka joogta tan la litrkeeda $4 joogta maxay ku noqotay tan in $4 la gado taasna $1 ay ku noqotay in la isweydiyaaroon horta ilmihii lagu koriyo baashaan maasha Allah aad u wanaagsan tahay baal wax tar leh fiican leh waay maasha Allah dhadhankeedii macaanteedii carafkeedaba ummada aad ay u amaanta ana hada dadka isticmaalaan kamid ahay baashaan aad u fiican tahay ummada Soomaaliyeedna waxa ugu baaqi laha meel walba ay ka joogan caalamka dunida daafad inay baashaan isticmaalaan qofkan hadalkeega maqlinna fal yuballiqu shahid ala alghaib ninka maqlay hadalka ha qaado ha u geeyo baashaan in wax tar leh ninka maqlayo dhageen sida uu Ilaahay maqalsiye inuu qaado ninka walaalkiisa aan maqlin oo farta ka saarnayo saaxiibo maxaa ku cholesterol malahan waxay ku fiican tahay sokorta dhigkarkan odayaashi hore sokor malahan dhigkar malahan cholesterol kan la sheegay malahan cusbadan iyo waxa la sheegay malahan waayo hore waxa la xasuustaa in lagu sameen jiray dadka bini'aadanka sameen jiray kadib waa geelan la keenay taariikhdaas markii dib loo milacsado waayo hore ma jirin gas gaskan iyo balaayadan iyo dadkan hadda wala waaba ii sheegso kor ay qabaan oo cunug yar waa hadda soo soo baxay nin geel jira hadda arkaysa sokortan ku dhacday balaayadan maxay ugu dhacday waxa uu isticmaalaa saliidan cadeeyda iyo waxaan wadanka aan laga soo saarno isticmaala laakiin dadkii hore waa naga caafimaad fiicnaayeen dadkan laakiin hadda waxa waa cunuga soo iska yar sokor ku dhacday dhig kara ku dhacay cholesterol la soo sheegay si in la gooyay noqotay sokor balaayada wax keena wadankaas wax laga keeno way oo anay waxay tahay aanan ogeyn laakiin waxaan hadda anaya u jeedno waxay tahay wadankeena hooyo nagu baxday caafimaad fiican ee leedahay qofka hadii si fiican loo agaasimo maasha Allah oo cunto walba la sameeyo qofka loo daro maasha Allah walaal aad u fiican tahay ugaas muqtar maxamed umar oo kamid ah xagaradka shabeelaha hoose dhankiisa wax ku cusub ayay ahayd inuu indhaha saaro qaabkan casriga ah ee lagu shiidayo saliida macsarada ee horta waa taariikhda markii ugu horeysay oo ayadoo noocan u sameysan aan anigu arko waana qadiyad aad cajiib u ah qaabka u sameeyeen oo hadda ii muuqda farasiyaal baabuur ay muuqda waxa ii muuqda laangaroona dheer waxa ii muuqda geedka ka hooseeya waxa ii muuqda diinima wareegaysa qalab kumbleto warshadeed ay muuqdo waxa anaga aan hadda aan taariikhdan markaan yareen iyo lagu soo koriyo on arki jiray waxa kamidahay qalabkan oo sameysan oo riti u jiiday oo ritiga dhididka korkiisa ka dhaay aan naxayso anaga oo yaryar aan looga diri jiray oo dhijir ka soo gada marka waa cabaaran fiirsan jiray ritiga dhididka ka baxay iyo rafaadka baa ritiga ka baxay waxaana daliil u ah ritigaas oo macsarada shiidaya hilibka ku yaala ma maleyn kartid waxa la siin jiray markuma maanta dhan shiido waxa la siin jiray mataqaana maankaalka uu asigu shiiday iyo mataqaana galay baa isugu dari jiray marka ritigu mar hilibkiisu isma dhimaay macsaradu faa'iideed ay leedahay neef xoolaha wixii intaas oo hilib cayil ka keenay qof binaadam maxaad u maleeynaa Soomaalidana wasi qaldana wax loogu sheegay si qaldan ayaa wax loogu sheegay gabdhaha dhahay qaraar waay farsamada ka xun farsamada ayaa ka xun weyna fahmin qofka binaadamka wuxuuna fahminna qalad ay la tahay wax la heli kara ma waxaan kaloon leeyahay injineerka oo arintan Soomaali hadda asagu keenay Allah barakeeyaan leena waxaan kaloo leenahay farsamada ka daalin wax ka sabab bilow iyo dhamaad ay leeyihiin caalamka waa hadda maanta laga isticmaalo nina bilaabay oo fikirkan keenay caalamkan uu ku faafiyay diyaaradaha waxba laga ikhtilaac laga keenay baabuurta ikhtilaac laga keenay doomaha iyo badda iyo nabin wuxuu halkaas ay lug ku lahayd marka qadiyadu waa qadiyad hore oo Soomaalidu oo soo jireenah waxaan leenahay waa wax hore oo Soomaalidu ay ku manaafacay jirtay hal ziyadiyan leenahay hana lagu ziyad meelaha walaaladka islaamka islaamka ay ka jiraan meel kasta in la keeno leenahay lagu dadaalo ilaahay waxa ka bariyay inuu meel meeshii hadda maanta warshadaani joogto meel ka fiican inuu ilaahay gaarsiiyo ilaahay baan weydiisaneynaa qadiyadana waa qadiyad aad ku deesho ummada ee wadankeena ayaa u baahan in wax laga soo saaro ee xaqiiqiyan waxa ah macsaradu waa shay waxyaalaban sida cholesterolka oo kale iyo xanuunada dadka jirka kaga dhiciyo xanuunada qaar kood in badan daaweeyo waa oo lagu daaweeyo waa oo soo jireen hore oo madaxna bini'aadamku wax ku soo daaweyn jiray qasatan odayaasha Soomaaliyeed si joogtay u isticmaali jireen ee caafimaadkoodu fiican jir xagga maskaxda way jasadkooduna isma bedeli jiray ninkaas oo 100 sano jiray ordi jiray xoog lahaa oo dannima lahaa gaas kugu dhicmay ee xanuunada qaar kood matalan sida burukiitada oo kale ilmaha burukiitada qaar markii si macsarada iyo la isku daray leenaanta oo islaanta ay mariso qandada isla saacada oo ka day gabdhaha intaas aan u sheegaya ha cunuga markaad haddaan macsaro iyo isku darto haba sawdo iyo tuun yar aad ku darto ilmaha marka burukiitada ka tagaysa markaas burukiitada wax yar hal qaad aad ka siiso haba sawdo sira samaysane ee matalan haba sawdo yar samayne macsara ku dare wax yar oo liin dhanaanad ku dare hadda intaas macsarad intaas oo ku fil hadii aad liin dhanaan ka dhaaftana malab yar aad ku dare cunuga jirkiisa dhan naqaskii wixii ku taagnaa marka uu ka tagaya marka waxaan leenahay warshadan injineerka keenay ma sha Allah barakallahu aan leenahay ayadana waxaan ka codsanayna in deegaanada ay ku faafiyaan dumarkana waxaan leenahay iyo hooyooyinka iyo odayaasha ee waalidka wax dhalay qaasatan aabayaasha inay amraan in macsarada la isticmaalo macsaran faa'iido badan ee la sabta damo marin dhibaato badan male aad ay u wanaagsanta xagga dheefshiidka iyo wax walba wixii caafimaadkaaga wax ka qayb qaadanayana de shay muhiima waa shay muhiima oo ilaahay u nasiyo waa dhulkeena waa barwaaqo waxaan si lacadeen wax laga soo sameeyo anagu ma naqaano ilaahay baa naga og iyo dadka sameeyay dadka oo wax noo keenayna in badan waxaan tuun ka qabnaa inaan wax wanaagsan noo keenayn waxa ay nagu dareen waxa ni waa hadaan idin sheego oo dadka Soomaaliyeed maanta fursad aan kaga faa'iideysto waqtigi dalka u gumaysi wayso waxa la jiray mooska gooryaan u leh waxa la dhijiray leen dhanaanta dhiglaanay leed waxa la dhijiray yaanyada ayadana way qarimanta intiba waxa la ogaaday markii ay nimankii cadawga ay naga tageen intiba inay faa'iido leeyihiin intiba inay faa'iido leeyihiin sababtoo ah way dhoofsan jireen haddaan matalan markaa raashinka cunayso aad leen dhanaan ku darto wax calooshaada qaras iyo kacitaana midna ma keenis asaguna wuxuu hadda shalay lahaa ee dhiig laanay leeda waxa daliila dhiiga casiinay u fiican tahay lindhanaato marka mooska sidoo kale waa vitamin fiiri talyaaniga wuxuu dhigi jiray gooryaanay leh dhibaato leh hala taaban wuxuu nagaga ilaashan jiray beeriis mooska beeriis ku ilaashan jiray sayna Soomaalidu ay waxa manaafacad kale inuu cunayo waxa ayadana oo cad oo aan qarsoodi lahayn inuu sameyn jiray sharoobka kasta soo saaran waa aragtay moosa ku sawir wuxuuna ku leeyahay faa'iido mal waxaan faa'iido leen maxaa loo soo saaraa marka soo asho bambeelmado kale caafimaadka ay leedahay iyo faa'iidada leh wax la tilmaami karo ma injineer Ogaab dhankiisana raaci waxa ay u ahayd markii labaad ee uu arko hanaankan cusub ee loo shiidayo saliidda macsarada waxa uu sheegay in saliidda macsarada la isku dawayn jiray oo loo dhoofin jiray dibadaha isagoo waalidiinta kula dardaarmay in saliidda macsarada ay siiyaan caruurtooda odayaashana waxa uu ku yiri yaanan loo dayman la'aan saliidda macsarada ee geedka lagu shiido maasha Allah horta waa aragtideedii oo labaad waa bad u horeysa Saudi aan ku soo arkay meel baa maqla yiraado ay ku tiilay dabadaha waa loo dhoofiyaa meel aan la geyn male eegan waa isticmaal waa loo dhoofiyaa haddii Saudi aad geyso hal shan la ah oo macsaro lacag aad ka helis caadi maaha makiin waa buuxda meesha laakin waxa la sii jecelay macsarada oo sidaan oo geedka shiideys aan ku wada aan la jecelay Saudi malabku waa la geeyaa suuqan waa la geeyaa macsarada waa la geeyaa waxa iga xagoodiyaalo waa ma gaar wax gaar ma marka hal dad doonaan inkasto oo rabo caafimaad inuu naftiisa ilmihiisa iyo ay wax uu ka gaarsii duraw isdaa duraw macsar ah yaa la ina la arinno hal soo raadsan in dumarkii kale hadda markii la yiraahdo ee macsar wax nooga dalac oo sidii cadeeyd xagga naga geeyay ilmihiin uma fiicna anagana nooma fiicne waxay leeyihiin qareer waay marka sidee baa looga dhaadhici karaa maadaama macsaradana qareer waay leeyahay sidii cadeeydina dalacitaanka ay fiicanta leeyahay barashada hordh waxa weeye moqtay dadka waxa waaye markay dadkan hadda jiro waxay soo dhasheen saliid cadeey xiliyeed dadkii macsarada naadir waad ka joog waa dhamaadeen dad yar ka joog saliid badan oo soomaarta wadanka makoomaar maamud dhaha soomartay saliidan gabaldayaha saliid loos aad loo isticmaal jiray dalacan waxana loos loo isticmaal jiray iyo gabaldayaha hadda beerahan dhoobeydan in badan gobolday loo beer jiray iyo loos looski hadda dambeys gobolday waa u dhamaatay wax beer hadda male marka hadda macsaradana markay leeyeen xaraar ay noqonaysa farsamo xuma hayso waan xaraar ma noqoto waxay ka tahay badan tahay kana macaan badan tahay salid cadeeda asalkeedu waa la yaqaan sidaadbo dhor qab macnaha marna waxa laga soo saaraa waxyaalaha qaar kooda sida galeeyda iyo waxyaalaha laga soo saaraa sidii cadeed marna waxa laga soo saaraa ceelasha shidaalka laga soo saaraa eeyo jifo oo kala arkaysa oo xarkayso la laalinay ay arkaysa marka intaas oo nooc wad waxa arag salid oo geed laga soo saaray aan geed laga soo saaray geed aan laga maale bartay geed walu duleelna aanag soo daadna aanaga sanu soo gacsaceena aan waxa xilwa hayaad qabac lagu soo qora ad aanaha in ma go geesna bas in ma jiro soo urursan soo qadatay adoo aan fresh oo saamaat la soo ilaatay likarto ama ar la soo ilaatay likarto aanaga sax ka doorane ka soo tag cadeedna saas soo kalwa cadeed hada dunida dad ugu dagasho inta soo nooc aan laga sameeyo oo masnac leh oo aan hen mel oo sida galeeda rasmi ah ka bas wixii kala dhan falsification waan marka waxa soo aan waxaan u talin lahaa in la soo guur macsar oo soo noqdo macsarada farsamada ay ku xumaato ay hadayna gubta laga diida bisada waxa ku dalaceysa inta qac ka imaanin waxa dalaco hilibka aan dhag shiilo dunida waxa la isku raacsan yahay in macsaradu ay tahay saliid faa'iido badan oo raashinka lagu darsado korkana la marsado dawladii ku meel gaarka shisheeyuhu uu soo dhisay awoodoodana aan sida u sii dhaafin Muqdisho waxa ay noqdeen dawladu shisheeyaha u ogolaaday inay faragelin ku soo sameeyaan Soomaaliya oo ay weeqaan wax soo saarkii dalka tusaale Turkiyadu waxa ay Soomaaliya keenaan raashin iyo qalab laga heli karo gudaha dalkeena taas oo jeedka ay ka leeyihiin ay tahay in suuq ay u helaan wax soo saarkooda isla markaana ay niyad jabiyaan umada Soomaaliyeed intaas ayaan ku soo afmeerayna dhageystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo qodob kale doonaad caawa ku dhageysateen waana ku mahadsantiin dhageysigiina wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu